nowym, taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 9 marca, jest 17. Serwis Trójki, Filip Jarek. Sejm rozpoczął drugie czytanie projektu uchwały w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II. Prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński, ocenił, że w tym roku będzie możliwa obniżka stóp procentowych. Liczę, że będzie można w ostatnim kwartale obniżyć już stopy. Lada dzień rozpocznie się akcja Polscy Okuliści kontra Jaskra. Bezpłatne badania w kierunku tej choroby będzie można wykonać w gabinetach w całym kraju. W Sejmie trwa drugie czytanie projektu uchwały w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II. Komisja Kultury rekomenduje jego przyjęcie. Sprawozdawca komisji, poseł Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Sipiera, mówił, że projekt jest odpowiedzią na niedawne medialne ataki wymierzone w Jana Pawła II. On zawiera to, co jest dzisiaj najgroźniejsze, czyli odpowiedź na to, że nie damy jako Polacy sobie narzucić takiej właśnie wersji, w której będzie jakakolwiek wątpliwość. Wątpliwość demokracji ludzie mogą mieć, ale Sejm musi jednym językiem powiedzieć i dzisiaj, proszę Państwa, przynajmniej ta większość, mam nadzieję, polskiego Sejmu jasno odpowie na te bezczelne ataki, które są stosowane wobec Jana Pawła II. Jeszcze dziś przewidziane jest głosowanie nad całością projektu. Uchwała jest reakcją na niedawny reportaż telewizji TVN dotyczący Jana Pawła II. Pojawiły się w nim sugestie, jakoby Karol Wojtyła w czasie, gdy był metropolitą krakowskim, miał wiedzieć o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. Posłowie PiSu podkreślają, że doniesienia te oparte są na materiałach SB, których nie można dziś zweryfikować, a z których to nie korzystali nawet komuniści. Dodajmy, że dziś o godzinie 20 w programie pierwszym Polskiego Radia zostanie nadana audycja specjalna. Przypomnimy w niej homilię Jana Pawła II wygłoszoną na Placu Zwycięstwa w Warszawie w 1979 roku. Będzie w niej też mowa o pierwszej pielgrzymce papieża Polaka i roli Jana Pawła II w historii naszego kraju. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński liczy na to, iż w ostatnim kwartale tego roku będzie możliwa obniżka stóp procentowych. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej utrzymała je na dotychczasowym poziomie. Profesor Adam Glapiński zaznaczył na konferencji prasowej, że jest to tylko jego zdanie, a nie stanowisko NBP. Jak ten proces spadku inflacji zostanie zahamowany, zagrożony, to podniesiemy stopy. Ale też obniżymy stopy, jak będziemy wiedzieli, że już na pewno inflacja leci w dół. Czy to będzie w tym roku, o tym mówiłem. Zobaczymy, jak to jest. Ile ta inflacja w połowie roku wynosi. To już będzie dużo wiadomo. A szczególnie, jak będzie blisko 10%. Liczę, że będzie można w ostatnim kwartale obniżyć już stopy. Zgodnie z marcową projekcją na koniec roku inflacja będzie wynosiła trochę ponad 7%. W ocenie prezesa NBP inflację poniżej 10% możemy mieć we wrześniu. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że przyszły szef Sojuszu Północnoatlantyckiego powinien rozumieć specyfikę wschodniej flanki NATO. Obecny sekretarz generalny Jens Stoltenberg zakończy swoją kadencję w październiku. Pytany o to, czy państwa Europy Środkowo-Wschodniej wypracowują kandydaturę na nowego szefa sojuszu, rzecznik rządu odparł, że takie ustalenia wymagają ciszy dyplomatycznej. Więc na razie taką ciszę zachowamy. Oczywiście w interesie Polski jest to, aby nowym szefem Sojuszu Północnoatlantyckiego była osoba, która rozumie specyfikę funkcjonowania Europy Środkowo-Wschodniej, wschodniej flanki NATO, rozumie bardzo głęboko te procesy, które dzieją się w tej chwili na wschodniej ścianie NATO. Rzecznik rządu nie chciał powiedzieć, czy wśród rozważanych kandydatów pojawiają się polskie nazwiska. Siłą rzeczy ze względu na strategię dyskusji między partnerami nie chciałbym o tym mówić wprost, zaznaczył Piotr Müller. 800 tysięcy Polaków ma jaskry, ale jedynie połowa jest zdiagnozowana, szacują okuliści. W 90% przypadków jaskra nie boli, ale kradnie wzrok. Jest to najczęstsza przyczyna ślepoty w krajach rozwiniętych. Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, profesor Bożena Romanowska-Dixon, powiedziała na konferencji zorganizowanej z okazji obchodów Światowego Tygodnia Jaskr, że pacjenci zazwyczaj trafiają do lekarza, kiedy choroba jest już zaawansowana. Początkowe pogorszenie widzenia raz, że może dotyczyć obszarów pola widzenia, które nie jest istotne dla tej ostrości wzroku. Centralne widzenie jest zachowane bardzo długo, a poza tym może być kompensowane przez drugie oko lub ośrodkowy układ nerwowy. Także dopiero w zaawansowanej chorobie ubytek pola widzenia jest zauważany przez pacjentów. Oczywiście jest to nieodwracalny ubytek pola widzenia i choroba ma cały czas charakter postępujący. Od 12 do 18 marca w ramach Światowego Tygodnia Jaskry odbędzie się 7. ogólnopolska akcja Polscy Okuliści kontra Jaskra. Bezpłatne badania w kierunku tej choroby będzie można wykonać w ponad 60 gabinetach. Listę placówek można znaleźć na stronie internetowej tydzienjaskry.pl. Na koniec jeszcze zaproszenie na wspólną audycję Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Gościem Małgorzaty Raczyńskiej-Weinsberg w programie Otwarte Karty będzie minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Początek o 21:00 w programie pierwszym Polskiego Radia i w TVP Info. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w prognozie pogody pan synoptyk zachęca do tego, żeby się uśmiechnąć, tym bardziej czytając taką prognozę pogody. No ciężko, ciężko. Wieczorem i nocą w górach nad morzem będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem. W centrum na północnym wschodzie opady marznącego deszczu powodujące gołoleć to raz, a dwa lokalnie na północy możliwe marznące mgły ograniczające widzialność do 300 metrów to dwa, więc uważajmy na drogach. Może być ślisko, tym bardziej, że nocą od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie, minus 1 w centrum do plus 5 w Małopolsce. Jutro dopiero temperatura będzie wariować. Jedynie na południowym wschodzie pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, na południu deszcz, w centrum, na północnym wschodzie marznący deszcz, powodujący gołoleć na północy oraz w górach śnieg i deszcz ze śniegiem. Lokalnie do tego wiatr porywisty, w Sudetach w porywach do 90 km na godzinę. Jutro od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie, 6 w centrum, 13 stopni na południu, a gdzieniegdzie na Dolnym Górnym Śląsku oraz na Opolszczyźnie temperatura może wzrosnąć nawet do 16 stopni Celsjusza. No i kto uważny, ile razy wyliczył, powiedziałem w prognozie pogody słowo deszcz? Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki i siedem trójek, 6:07. Chciałam zaprotestować przeciwko jęczeniu, że jest deszcz, ponieważ zaczyna się wiosna i wiadomo, że deszcz jest bardzo potrzebny. Ale mi głupio. Ma pani rację, rzeczywiście. Wycofuję się z tego. Zostawiamy sam śnieg. Marznący śnieg to też niebezpieczeństwo. Nie, nie, nie ma żartów, oczywiście. Uważajmy. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na państwa sygnały. Remember me when you're the one who's silver screened. Remember me when you're the one you always dreamed. Remember me whenever noses start to bleed. Remember me, special needs. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Months off the bad behavior. Remember me when you clinch your movie deal. You think of me stuck in my chair that has four wheels. Remember me through flash photography and screens. Remember me, special dreams. Just 19 is sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream to see me. We're 6 months off the bad behavior. Just 19 is sucker's dream. Placebo w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, a my pytamy, co jest albo kto jest największym zagrożeniem na drodze. W tej sprawie także numer telefonu 2 2 7 3. Kierowcy tirów po prostu wymuszają. Ja tego nie rozumiem. On jest wielki, on może wszystko. On może mnie połknąć. Ale dlaczego? No tak się nie robi. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność mniejszych i większych. A to, co Pani powiedziała, większy może połknąć mniejszego. Tak się nie robi. Też pasuje do kolejnego tematu w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. 10 minut po 17. Władze Gruzji zapowiedziały wycofanie projektu ustawy o zagranicznych agentach. Poinformowali o tym przedstawiciele rządzącej partii Gruzińskie Marzenie. Dokument wzorowany na przepisach wprowadzonych przez rosyjski reżim wywołał sprzeciw Gruzinów. Pamiętamy, wczoraj, przedwczoraj tysiące ludzi demonstrowało na ulicach Tbilisi. Doszło do starć z policją i próby wtargnięcia do pomieszczeń parlamentu. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. Gruzini wyszli na ulicę po tym, gdy 7 marca parlament głosami obozu rządzącego przyjął do rozpatrzenia projekt ustawy piętnującej określeniem zagraniczny agent organizacje korzystające z zagranicznego wsparcia. Taką ustawą kremlowski reżim zniszczył niezależne organizacje i ruchy obywatelskie działające w Rosji. Gruzini obawiają się podobnego scenariusza w swoim kraju, bo pamiętają, że za obecnie rządzącymi stoi oligarcha Bidzina Iwaniszwili, który majątku dorobił się w Rosji. Nie pierwszy raz w trakcie demonstracji w Gruzji pojawiają się antyrosyjskie hasła. Widzi pan plakat z hasłem Stop Iwan? Co to znaczy? Otóż władze chcą nas ponownie oddać Rosji. Gruzja ma teraz dwóch wrogów. Zagraniczny to Rosja, która z nami walczy, i wewnętrzny, czyli nasza władza, która chce nas znowu oddać Rosji. Gruziński naród do tego nie dopuści. Minęły już bezpowrotnie czasy, gdy królowała rosyjska partia komunistyczna. To już przeszłość. Teraźniejszość to demokracja, do której dąży naród gruziński wspólnie z Unią Europejską i NATO. My z Eurosojuzem i z NATO. Konflikt na tym tle trwa w Gruzji od przejęcia władzy przez opozycjonistów zjednoczonych pod skrzydłami miliardera Bidziny Iwaniszwilego. Ten w przeszłości poróżnił się z prezydentem Michailem Saakaszwilim i zapowiedział, że doprowadzi do odsunięcia Saakaszwilego od władzy. Tak się stało po wyborach parlamentarnych w 2012 roku. Gdy rok później Saakaszwilemu skończyła się prezydencka kadencja, obóz Iwaniszwilego chciał postawić byłego prezydenta przed sądem, więc ten uciekł z kraju. Zaocznie skazano go na 6 lat więzienia za rzekome nadużycia władzy. Gdy w 2021 roku Saakaszwili wrócił do Gruzji, trafił prosto za kraty. Teraz demokratyczny świat apeluje do władz w Tbilisi, aby nie doprowadzały do śmierci byłego prezydenta. W takiej napiętej sytuacji rządzący zdecydowali się na procedowanie przepisów o wyraźnie rosyjskich konotacjach. A Gruzini wychodzący na ulicę powtarzają niezmiennie od lat: chcemy uczciwych wyborów i zmiany władzy. Protestujemy, ponieważ oni ukradli nam wolne wybory. Nie chcemy rządów jednej partii. Chcemy systemu wielopartyjnego. Oni nam to obiecali, a zrobili, jak zrobili. Podczas ostatnich starć z demonstrantami policja kilka razy użyła armatek wodnych, pałek i gazu łzawiącego. Łącznie do aresztów trafiło ponad 200 osób. Część z nich skarży się, że odniosła obrażenia. Protestujących poparła prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili, która oświadczyła, że wycofanie przez rządzącą partię Gruzińskie Marzenie projektu kontrowersyjnej ustawy będzie świadectwem, iż nie jest ona rosyjską siłą. Nad ranem rządząca partia i jej koalicjanci opublikowali oświadczenie, w którym odrzucają oskarżenia o wzorowanie się na rosyjskim prawodawstwie oraz zapowiadają wycofanie projektu ustawy. Jednak gruzińskie prawo nie daje takiej możliwości. Dokument przyjęty w pierwszym czytaniu musi być procedowany. Zdaniem części gruzińskich konstytucjonalistów powinno zostać przeprowadzone drugie czytanie, w którym projekt ustawy zostanie odrzucony. Takie głosowanie jednak nie odbędzie się w tym tygodniu, ponieważ po dwudniowych protestach budynek parlamentu jest zamknięty i trwa naprawa uszkodzonych okien oraz ogrodzenia. Opozycja nie wierzy zapewnieniom rządzącej partii Gruzińskie Marzenie i wieczorem ponownie organizuje wiec przed budynkiem parlamentu. A kolejne ważne zagraniczne doniesienia w audycji popołudniowej już za chwilę. Proszę zostać z nami. 14 minut po 17. Lombard w audycji popołudniowej, 17 minut po godzinie 17. Nawet 100 miliardów dolarów mogą wynieść straty po niedawnym trzęsieniu ziemi w Turcji. Przypomnijmy, miesiąc temu ziemia zatrzęsła się na południu Turcji i na północy Syrii. Był to największy taki kataklizm w tym rejonie świata od ponad 100 lat. Teraz wracamy do tego, co działo się na Bliskim Wschodzie miesiąc temu i pytamy, co dalej. Wojciech Cegielski śledzi tamte wydarzenia, śledzi również teraz. Witam cię w Trójce. Dzień dobry. Co wiemy o bilansie strat? Wiemy, że ten bilans, mimo że minął już miesiąc, rośnie cały czas. 50 tysięcy osób do tej pory zginęło po obu stronach granicy i to są dane niespotykane. To znaczy bardzo rzadko zdarza się takie trzęsienie ziemi, które kosztuje życie tak wielu osób. Jeśli przypomnimy sobie choćby nasze rozmowy w Zapraszamy do Trójki miesiąc temu, to mówiliśmy o 20-30 tysiącach. Tak. Teraz jest 50 tysięcy. No to proszę sobie wyobrazić. A co więcej, pamiętasz, mówiliśmy o tym, że o ile w Turcji dość skrupulatnie ofiary są liczone, to w Syrii do wielu miejsc dotkniętych trzęsieniem nie dotarła nie wiemy, wtedy tego. I dalej, tak. Więc te 50 tysięcy osób to może być dużo, dużo za mało, to znaczy może tych ofiar może być jeszcze więcej. No a do tego, o czym mówiłeś, dodajmy, że zaledwie kilka dni temu Bank Światowy szacował, że te straty w sumie materialne, łącznie z tym, co będzie trzeba na odbudowę, to jest 34 miliardy dolarów. Teraz ONZ po kilku dniach mówi, że to jest 3 razy więcej, 100 miliardów dolarów. To jest ogromna kwota, którą potrzeba na ogromna kwota strat, w tym tego wszystkiego, co będzie potrzeba na odbudowę w samej tylko Turcji. 8 tysięcy, i to się już nie zmieni, 8 tysięcy osób udało się uratować i to jest ta jedyna chyba pozytywna informacja po tym, co stało się w Turcji i w Syrii. I wiele osób czeka na pomoc. Pamiętamy, miesiąc temu na całym świecie widzieliśmy poruszenie. Na miejsce swoje ekipy ratunkowe wysyłało kilkadziesiąt krajów, także polscy strażacy. Czy świat wciąż tak chętnie pomaga Turcji? Już nie. Już nie jest to rzecz, która jest na pierwszych stronach mediów i świat już trochę zajął się innymi sprawami. ONZ mówi właśnie o tym, że potrzeba ogromnych pieniędzy, żeby odbudować Turcję i Syrię, a ta pomoc taka już bardziej na przyszłość jest pomocą bardzo niewielką jak do tej pory. W przyszłym tygodniu w Brukseli planowana jest konferencja donatorów, jeśli chodzi o właśnie Turcję i Syrię. Pytanie, ile pieniędzy uda się tam zebrać, jest pytaniem oczywiście otwartym, no ale widać, że kiedy wszyscy przestali mówić o tym, co się dzieje, co się tam stało, jak to jest ogromna skala zniszczeń, ogromna, bo przypomnijmy, pamiętamy te zdjęcia, te przekazy telewizyjne całych dzielnic, osiedli, ulic, czy całych bloków dzielnic, przewróconych. Osiedli, tak. To nie są pojedyncze domy albo, nie wiem, 2 domy na 10, które się zawaliły. To są całe ulice, gdzie były ruiny. Z dronów zresztą bardzo, bardzo dobrze można to było widać. Momentami zdarzało się nawet tak, że w mediach społecznościowych ludzie niewprawni mylili Turcję z Ukrainą. To znaczy mylili z tym, co dzieje się na Ukrainie, a wiemy, co się tam dzieje, co tam robią Rosjanie. No więc to choćby świadczy o tym, jaka to jest ogromna skala. No, a tej pomocy nie ma zbyt wiele w tej chwili. I jak słuchaliśmy też głosy osób potrzebujących, raczej chodzi o tę pomoc długofalową, prawda? Bo to, że reporterzy z całego świata rozjechali się do swoich macierzystych redakcji, sprawia, że tej pomocy, tak jak mówisz, jest mniej. No ale czy Turcji uda się podnieść po tym trzęsieniu? No pewnie to będzie proces długofalowy, aczkolwiek Turcja zaczyna powoli kampanię wyborczą przed wyborami prezydenckimi. Te zaplanowane są za 2 miesiące. I jeszcze przed tym trzęsieniem Recep Tayyip Erdoğan, rządzący Turcją żelazną ręką od 20 lat, nie mógł liczyć na pewne zwycięstwo, jeśli chodzi o sondaże. Chociaż tureckie sondaże nie są może zbyt wiarygodne, są bardzo pobieżnie robione albo na zamówienie polityczne którejś ze stron. No ale jednak wiemy, że Recep Tayyip Erdoğan nie może być pewne zwycięstwa. W ostatnich dniach dosłownie opozycja turecka po raz pierwszy od wielu, wielu lat wystawiła jednego wspólnego kandydata. Ta sama opozycja, która jest bardzo mocno zazwyczaj podzielona, to szef partii socjaldemokratycznej, który co prawda nie jest może porywający, ale według tych pierwszych sondaży ma duże szanse powalczyć z prezydentem Erdoğanem. Więc z jednej strony ta kampania wyborcza i te zapowiedzi Erdoğana, oczywiście robione pod kampanię, że odbudujemy w ciągu roku wszystkie domy, no to jest coś, na co Turcy mogą liczyć. Z drugiej strony pytanie o jakość tych odbudowanych domów, ale z trzeciej strony pamiętajmy właśnie, że o tym, że Recep Tayyip Erdoğan jest w bardzo trudnej sytuacji. To jest rząd, który naprawdę rozkręcił gospodarkę, której to lokomotywą jest właśnie budowlanka. No jest to sektor, któremu Erdoğan wiele zawdzięcza. Wiadomo też o bardzo ścisłych związkach między głównymi deweloperami tureckimi i ludźmi z rządu Erdoğana i samym Erdoğanem. Więc wiadomo, że to on, czy jego partia rządząca może stracić najwięcej. To wszystko zatem, o czym mówił Piotr Zalewski, korespondent tygodnika The Economist w Turcji, to wszystko zatem się bardzo mocno komplikuje i na twoje pytanie, czy Turcji uda się podnieść po tym trzęsieniu, nie ma niestety prostej odpowiedzi. Jeśli jesteście oczywiście państwo zainteresowani tym aspektem politycznym, co z tego wyniknie przy wyborach, to zapraszam na podcast, na nasz radiowy podcast, podcast Świat, gdzie cały ten temat z Piotrem Zalewskim omawiamy, ten polityczny podcast, przypomnę, na kanale na podcast Świat na YouTube oraz na naszej stronie internetowej Polskiego Radia jest dostępny, no ale podnoszenie się, zwłaszcza właśnie już bez tych świateł kamer, bez tego ujęcia newsowego, bez tych dziennikarzy, o których dzisiaj mówimy i powodem, dla którego jest w ogóle to, że o tym mówimy, no to będzie bardzo, bardzo trudne. Wojciech Cegielski, bardzo dziękuję za relację. Dziękuję. Audycja popołudniowa, 23,5 minuty po godzinie 17. You can't see your tomorrow today. Will you let go, let go? Can I hold you, can I make it feel okay? You're coming alive, cry a tear, joy, cry a tear of pain. You're coming alive, beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under. How you feel in that place, but take a look around, there's a million little sparks of a golden age. We're coming alive, cry a tear, joy, cry a tear of pain. We're coming alive, beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under. By the poverty stricken streets, the deep depression that we in. I see survivors of the worst conditions to be in. You see deceiving the demons, the deaf and the grieving. No place to raise a seeding, but the roads still grow through the crack left in the cement. Just as pleasant as eating, with one that succeeded, greeting oppression's the reason people unite, even get a life expressing what they believe in. I see wonders, wonders in the broken world, hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in the broken world. Tell me, do you see what I see? Wonders, wonders in the broken world, getting stronger. O, to bardzo dobrze, bo pan mnie wyręczył. Chciałem przedstawić, kto grał i śpiewał. Już za chwilę wiadomości w skrócie. Będzie prognoza pogody, wcześniej także informacje drogowe. I co najważniejsze, pamiętajmy... Żaden Jurgen Gordon. Informacje sportowe też będą już za moment. Zapraszamy do reklamy. 350 miliardów złotych dla Polski przeznaczymy między innymi na infrastrukturę i ochronę środowiska, kulturę i ochronę zdrowia, nowoczesną gospodarkę, rozwój społeczny i edukację, cyfrową transformację, wsparcie dla Polski Wschodniej, rybołówstwa i najuboższych oraz silny rozwój województw. Wszyscy skorzystamy z funduszy europejskich. Kampania realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Fundusze Europejskie. Pytacie, jakie zimowe przysłowie warto znać? Otóż my kule kochamy to. Zimą wygraj sam lub z rodziną. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Oszczędzaj i wygrywaj podwójnie. Zostań w pracowniczych planach kapitałowych i weź udział w Akademii Korzyści PPK. Pula nagród to ponad 1 000 000 złotych. W PPK gromadzisz oszczędności na przyszłość, do których dokłada się twój pracodawca i państwo. A dzięki Akademii zdobywasz wiedzę o programie i możesz wygrać nawet 100 tysięcy złotych. Wejdź na akademia.ppk.pl. Odpowiadaj na pytania i wygrywaj. Wygrałem! W Tauronie wdrażamy rozwiązania rządowej tarczy solidarnościowej. Dzięki nim nasi klienci mogą zaoszczędzić na rachunkach za prąd. Zamrażamy ceny do zagwarantowanych ustawowo limitów. Masz kartę dużej rodziny? Budujesz dom? Jesteś rolnikiem lub masz orzeczenie o niepełnosprawności? Pamiętaj o złożeniu oświadczenia. Dowiedz się więcej na oszczędności.tauron.pl i sprawdź, ile możesz zaoszczędzić. Tauron. Pewność i bezpieczeństwo. Czas na PIT? Twój e-PIT czeka na Ciebie wszędzie tam, gdzie jesteś Ty. Rozliczysz się szybko, na dowolnym urządzeniu i tak, jak Ci wygodnie. A do tego rząd przygotował korzystne rozwiązania podatkowe. Wyższą kwotę wolną od podatków w wysokości 30 tysięcy złotych. Obniżoną pierwszą stawkę PIT z 17 na 12%. Ulgi i zwolnienia dla rodzin i seniorów. Twój e-PIT czeka na Ciebie. Odwiedź e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 17. Radio Nawigator. Informacje drogowe ma dla Państwa Mariusz Dąbrowski. S1 od Ząbkowic po węzeł Podwarpie. Korki i spowolnienia w obu kierunkach. Trasa S3 na odcinku węzeł Gorzów Wielkopolski Północ, węzeł Gorzów Wielkopolski Zachód. Na 85. kilometrze trwają prace związane z wyciąganiem z rowu ciężarówki. Ruch w kierunku Szczecina odbywa się tylko jednym lewym pasem. Autostrada A4 od węzła Batory po węzeł Sośnica. Korek na jezdni w kierunku Opola. Trasa S7, odcinek węzeł Gdynia-Port, węzeł Gdynia-Chważno. Na wysokości węzła Gdynia-Port na 3 kilometrze awaria ciężarówki. W efekcie mamy zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. Ostrożności wszystkim za kierownicą. A więcej informacji drogowych już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Już po 17.30, zatem czas na wiadomości w skrócie. Filip Jarek. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek dziś o godzinie 20 wygłosi orędzie. Ma być ono wyemitowane w mediach publicznych, a także we wszystkich stacjach telewizyjnych. W parlamencie trwają prace nad projektem uchwały w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II. Głosowanie posłów ma się odbyć jeszcze dziś. W projekcie uchwały Sejm, tu cytat, zdecydowanie potępia medialną haniebną nagonkę opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest wielki papież Polak, święty Jan Paweł II. Próba skompromitowania Jana Pawła II materiałami, których nie odważyli się wykorzystać nawet komuniści, odwołuje się do metod, które stawiają autorów poza kręgiem cywilizacyjnym, do którego Polska należy od 1989 roku. Czytamy w projekcie uchwały. We Francji protestujący przeciwko reformie emerytalnej związkowcy odcięli prąd na Stadionie Narodowym w Paryżu oraz w powstającej tam wiosce olimpijskiej. To jedna z wielu akcji, które odbywają się dziś w całym kraju. Strajkujący domagają się wycofania kontrowersyjnej ustawy podwyższającej wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Wczoraj protestujący odcięli prąd w biurze przewodniczącego Senatu. Więcej informacji w Trójce o godzinie 18. A to już za 28 minut. Teraz czas na emocje sportowe. Krzysztof Łoniewski już w naszym studiu, ale poczekaj, bo najważniejsza, co? Mała lekcja szwedzkiego dzisiaj w audycji popołudniowej. Jur Gordon. Okej, spróbujemy. Lech Poznań kopie dziś w lidze konferencji, to już 1/8 finału, a rywal Jur Gordon ze Szwecji wydaje się być na papierze w zasięgu mistrzów Polski. Potwierdza to trener kolejorza, Holender John van de Brom. Przed tym spotkaniem miałem dobrego analityka, oczywiście skorzystając z wiedzy Jespera. Powiedział nam, że to mocna drużyna, że świetnie współpracują, podobnie jak Bodo, więc można porównać te zespoły. Jakie mamy szanse? W poprzedniej rundzie uważałem, że 50-50, teraz też tak uważam. Jesper, o którym wspomniał trener van de Brom, to Jesper Kallström, pomocnik Lecha, wcześniej zawodnik Jur Gordon. Bodo to Bodo Glimt, poprzedni rywal Lecha w lidze konferencji. Spotkanie przy bułgarskiej poprowadzi pani sędzia Stephanie Frappa z Francji. Początek meczu 21. Zapraszam na relację z tego spotkania na naszej antenie. Na miejscu będzie Mateusz Warianka. Poznanie zamieniamy na Londyn. Piłkę na tenis. Niestety wygląda na to, że zawodnicy z Rosji i Białorusi niedopuszczeni do startu w Wimbledonie w ubiegłym roku. W tym roku już się na kortach pojawią. Organizator turnieju All England Lawn Tennis Club ma się ugiąć pod presją federacji ATP i WTA. Informuje o tym brytyjski dziennik Daily Mail. Przypomnijmy, Wimbledon był jedyną ubiegłoroczną imprezą wielkoszlemową, która wykluczyła i słusznie rzeczonych Rosjan i Białorusinów. Teraz wsiadamy na rower. Czwarty etap prestiżowego wyścigu Tirreno Adriatico padł łupem dobrze znanego kibicom kolarstwa eks-skoczka narciarskiego Primoża Roglicia. Słoweniec po finiszu z kilkunastoosobowej grupy wyprzedził inne uznane nazwiska światowego peletonu, Francuza Juliena Alaphilippa i Brytyjczyka Adama Yatesa. Nowym liderem został dotychczasowy wicelider Niemiec Lennart Kemna. Tylko 6 sekund wyprzedza Roglicia, o 8 Portugalczyka João Almeida. To po jednośladach jeszcze 4 kółka. Rajd Fafe w Portugalii w ten weekend będzie pierwszym w cyklu samochodowych mistrzostw Europy. To także początek sezonu dla załogi Orlen Teamu Mikołaja Marczyka i pilota Szymona Gospodarczyka. Do Portugalii będziemy wracać za 2 miesiące na rajd do Mistrzostw Świata, dlatego właśnie wybraliśmy ten start, bo będziemy trenować i testować najnowszą rajdówkę, czyli Skodę Fabia RS Rally 2, właśnie tutaj na tych trasach. Rajd zawsze jest lepszym treningiem niż dni testowe, także cieszę się, że wracamy tak wcześnie do rajdówki, rozpoczynamy sezon. Pogoda prawdopodobnie będzie zmienna, natomiast stawka jeszcze nigdy w Mistrzostwach Europy nie była tak mocna. Wypowiedź Mikołaja Marczyka kończy serwis. Może jeszcze dodamy, że rajd Fafe rozpoczyna się jutro, a znów o sporcie na naszej antenie dziś po 19. A po 21 to już będą emocje prawdziwie sportowe. A właśnie, właśnie, bo ważne jest, skąd to się wzięło. Jur to jest zwierzę, Gordon ogród i ten klub w skrócie nazywa się Ogród Zoologiczny. Jur Gordon. Żaden Jur Gordon, tylko Jur Gordon. To dziu to jak przy Dziokowiczu, ale to nie. Nie, to jest takie you chyba, to no, jest you Gordon, tak zrozumiałem, you Gordon. Kochany, ty się chyba pod Sztokholmem urodziłeś. W Karlskronie. No brzmisz mi, proszę ja ciebie, jutro jedynie na południowym wschodzie Polski, nie Szwecji, pogodnie, poza tym pochmurno, na południu będzie padał deszcz, w centrum i na północnym wschodzie marznący deszcz powodujący gołolecia na północy oraz w górach śnieg i deszcz ze śniegiem. No i temperatura jutro zaskakująco wysoka, ale powolutku. Od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie, plus 6 w centrum, na południu do 13, ale gdzieniegdzie na dolnym, górnym i opolskim Śląsku temperatura może wzrosnąć nawet do 16 stopni Celsjusza. I zaskoczę cię. Powyżej zera i w cieniu. Trójka. Program trzeci. Za 24 minuty 18. Audycja popołudniowa. 2 dwójki i 7 trójek. Parę minut temu pan szanowny redaktor prowadzący raczył łaskawie podzielić słuchaczy na młodszych i starszych. Czy pan redaktor może wskazać granicę, od którego jest słuchacz młodszy, od którego starszy? Bo ja nie wiem, do jakiej grupy mam się przypisać. Moim zdaniem to nie jest tak, że się można przypisać. To po prostu na ile pan się czuje. A to prawda. Ja bym tak powiedział. Bieg to tylko liczba. Pamiętajmy. Ale po głosie, jak słychać, to spokojnie do grupy młodziaków. Za 24 minuty 18. Kolejne informacje bardzo ważne, te światowe, europejskie, już za chwilę. jest największym zawali drogą. O tym też dziś w audycji popołudniowej zakochani kierowcy państwo podpowiadają. No to jutro Friday, I'm in love i The Cure w audycji popołudniowej za 20 minut 18. Zapraszamy do Trójki. I Szwecja też nam się pojawia dziś w audycji, ale teraz w innym kontekście, bowiem Turcja, Szwecja i Finlandia i rozmowy w Brukseli na temat wejścia obu nordyckich krajów do NATO. W Brukseli jest Beata Płomecka, witam cię serdecznie. Dzień dobry. I co z tymi rozmowami? Mamy teraz sprzed kilkunastu minut informacje ze Sztokholmu, to znaczy od szwedzkiego negocjatora, i Kwatera Główna NATO opublikowała też krótkie oświadczenie po tych rozmowach. Właściwie sprowadza się ono do jednego, że uznano na tym spotkaniu, czyli sekretarz generalny NATO, przedstawiciele Turcji, Szwecji i Finlandii, że właśnie dwa nordyckie kraje poczyniły postęp, jeśli chodzi o spełnianie wymogów stawianych przez Turcję, to znaczy rozwiewanie obaw bardziej Turcji. Dodam, że te trójstronne spotkanie, to było w ogóle trzecie tego typu spotkanie, to był w wyniku ustaleń madryckiego szczytu z ubiegłego roku. Wtedy wszystkie kraje zgodziły się zaprosić Szwecję i Finlandię do sojuszu, ale Turcja postawiła warunek, miały wtedy toczyć się trójstronne negocjacje i przyszła ratyfikacja dokumentów akcesyjnych w Turcji była uzależniona od współpracy przede wszystkim Szwecji, ale no też te kraje są w jednym pakiecie, więc Szwecji i Finlandii w walce z terroryzmem. Tu chodziło między innymi o zgodę na ekstradycję Kurdów, których Turcja uznaje za terrorystów, a także chodziło o zniesienie embarga na eksport broni do Turcji. I z tego komunikatu krótkiego Kwatery Głównej wynika, że te postępy zostały poczynione i właśnie jest wymienione zniesienie embarga na eksport broni do Turcji. Oba kraje zniosły to embargo. Ono zostało, ja tylko przypomnę, nałożone w związku z rozpoczętą w 2019 roku interwencją militarną w północnej Syrii przeciwko Kurdom, więc tego nie ma już. No i jest też zacieśniona współpraca w zakresie zwalczania terroryzmu, tak informuje Kwatera Główna, a Szwecja dodatkowo także zaostrzyła przepisy antyterrorystyczne, w tym dotyczące partii pracujących Kurdystanu. I skoro w Kwatera Główna informuje, że uczestnicy spotkania uznali, że są postępy, to uznała także Turcja. Ale od szwedzkiego z kolei negocjatora wiemy, że Turcja nie określiła, że wszystkie te stawiane warunki zostały spełnione. Zatem będą jeszcze kolejne spotkania. Nie jest powiedziane, kiedy dokładnie, ale na pewno takie spotkanie odbędzie się przed lipcowym szczytem w Wilnie i to też jest informacja z komunikatu Kwatery Głównej NATO. No i też jest uznanie, że decyzja o zaproszeniu Finlandii i Szwecji do NATO była historyczna i że szybka ratyfikacja zarówno dokumentów akcesyjnych Finlandii, jak i Szwecji będzie w interesie wszystkich, a członkostwo wzmocni sojusz. No ale to, że wzmocni sojusz, to wiemy. Dobre, wyszkolone, liczebne armie, dobrze wyposażone w kontekście Morza Bałtyckiego, zwłaszcza dla Polski to jest kluczowa wiadomość, informacja i w interesie przede wszystkim krajów tego regionu, ale i wszystkich jest szybkie wejście Finlandii i Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Z 30 sojuszników jeszcze tylko dwa nie ratyfikowały dokumentów akcesyjnych. Oprócz Turcji nie zrobiły tego jeszcze Węgry. Więc mamy nadzieję, że przed lipcowym szczycie w Wilnie więcej będziemy już wiedzieć. Dodam tylko, że rzeczywiście wszyscy spodziewali się, że do końca ubiegłego roku Szwecja i Finlandia będą już w NATO. Gdyby nie sprzeciw Turcji, to byłyby, bo ratyfikacja przebiegała dokumentów akcesyjnych bardzo sprawnie. No dość powiedzieć, że w ogóle negocjacje członkowskie Szwecji i Finlandii w NATO trwały zaledwie jeden dzień. Szybko zostały podpisane dokumenty akcesyjne. Tak, tak. Cały proces jest, mimo że teraz się opóźnia, to jednak jest historyczny i rzeczywiście najszybszy w historii Sojuszu Północnoatlantyckiego. No, robimy postępy. Tak sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg skomentował wznowienie rozmów, o czym te najświeższe, najgorętsze informacje z Brukseli przynosi Beata Płomecka. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Audycja popołudniowa za kwadrans 18. Te ważne rzeczy dotyczące, rzecz jasna, tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą w kontekście bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa i o tym za chwilę w naszym cyklu News albo Fake News. Przypomnę, dziś czwartek, a więc cyber czwartek. Walking right. kobiety. Padła odpowiedź. O, nie. Tu nawiążę do tego, o czym za chwilę będziemy mówić. To fake news i rzeczywiście wczoraj, także nie bez przyczyny w Międzynarodowym Dniu Kobiet o tym mówiliśmy. Wcale nie kobiety, co potwierdzają badania dotyczące bezpieczeństwa na drogach. A my zastanawiamy się, kto jest największym zawali drogą na drogach naszych, polskich i dlaczego tak jest. 2 2 i 7 3. Ostatnio jechałem z kolegą obcokrajowcem i on jest bardzo zdziwiony tym, że w Polsce najszybszy pas na autostradzie to jest prawy. No bo rzeczywiście jest tak, że z uporem, nie wiem, konsekwencją godną lepszej sprawy, przesiadą lewym pasem, jakby przeze mnie wracają i naprawdę ten prawy pas jest u nas odwrotnie zrobiony. Także obcokrajowcy pewnie też mają swoje nawyki, ale my folklor takich kierowców też niestety mamy taki, jaki mamy. Nie daj się wyprzedzać, tak. Ta zasada w wielu miejscach. Jedźmy ostrożnie i z głową, zgodnie z przepisami. Za 11 minut 18. Ważne pytanie. News albo fake news. Oto jest pytanie. Doktor Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji w naszym studiu. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. A dziś czwartek, więc cyberczwartek i chcielibyśmy Państwu przybliżyć wnioski dotyczące rosyjskich działań przeciwko Polsce, szczególnie po wystąpieniu sekretarza stanu w KPRM, pełnomocnika rządu do spraw bezpieczeństwa właśnie tej przestrzeni informacyjnej Stanisława Żaryna na temat rosyjskich działań wywiadowczych wymierzonych w nas, Polaków. To może zacznę od tego, co interesuje wywiad rosyjski? O, panie redaktorze, to jest złożona kwestia, ale w kontekście tego, o czym dzisiaj powiemy, czyli tak jakby spotkania z potencjalnymi, z Polakami, którzy potencjalnie mogą dostarczyć Rosji jakichkolwiek informacji, to najbardziej służby interesują nastroje społeczne w Polsce. I w różnych wariantach. Nastroje dotyczące polityki rządu, polityki wewnętrznej, dotyczące wojny na Ukrainie, dotyczące uchodźców. Wszelkiego rodzaju informacji, jak postrzegamy tutaj wewnętrznie tę rzeczywistość wojenną między Rosją a Ukrainą. Ale także wszelkie możliwe kontakty poszczególnych osób, jakieś znajomości z osobami z kręgów służb mundurowych typu wojsko, policja, też straż graniczna, strażacy. Takie informacje są dla nich bardzo cenne, no bo potencjalnie chcą właśnie do tych grup dotrzeć. Wszelkiego rodzaju informacje na temat stacjonowania wojsk, ruchów tych wojsk, przemieszczania się, to co często wspominamy, czego nie powinniśmy fotografować i zamieszczać w internecie. Gdzie dokładnie co i tak. Tak, to takie informacje też są w kręgu zainteresowań wywiadu rosyjskiego, a także jakieś informacje techniczne dotyczące barier na granicy, i zarówno granicy białoruskiej, jak i granicy z obwodem kaliningradzkim. To też jest dla nich cenne, więc to są takie główne obszary, na które wskazano w tym raporcie, o które mogą być obywatele polscy wypytywani. A jeżeli chodzi o tę cyberprzestrzeń, o to nasze cyberbezpieczeństwo? Tak, mówimy właśnie tego dnia o cyberbezpieczeństwie, ale dzisiaj troszkę bardziej skupiamy się na tych zagadnieniach fizycznych, tak? Kiedy ktoś zostanie, powiedzmy, zaproszony na taką rozmowę ze służbami. Ale nie tylko właśnie chodzi o ten kontakt fizyczny, bowiem służby rosyjskie mają takie możliwości, że na ich terenie mają dostęp do wszystkich urządzeń, które są na tym terenie, i także do ruchu internetowego, czyli przesyłanych e-maili, do odwiedzanych stron, wiedzą, gdzie, na jakie fora wchodzimy, gdzie cokolwiek piszemy, jakie stanowisko tam zabieramy. Aż tak? Tak, do rozmów telefonicznych, do SMS-ów, a także do systemu monitoringu miejskiego, czyli mogą patrzeć, ale mówię oczywiście na terenie ziem rosyjskich albo państw z Rosją sprzymierzonych, tak? Nie mówię, że w Polsce mają do tego dostęp, żeby to nie wprowadziło w błąd. Natomiast jak Państwo widzą, jest to dostęp bardzo szeroki na miejscu. Zatem jeśli ktoś tutaj, tak sobie myślałam, jadąc do radia, że to będą informacje cenne, zwłaszcza dla takich zawodowych kierowców, turystów, którzy mimo tych różnych okoliczności wojennych ryzykują podróż, czy to do obwodu kaliningradzkiego, czy też do innych krajów, które są z Rosją sprzymierzone. Może to, też. to właśnie te osoby będą szczególnie narażone na tego typu działania wywiadowcze i te osoby powinny pamiętać o minimalizowaniu właśnie na tych terenach też tego kontaktu elektronicznego, albo przynajmniej ograniczenia go do jakichś informacji podstawowych, żeby tam, broń Boże, nie pisać jakichś swoich osobistych nazwisk, albo nie przesyłać jakichś dokumentów, czy różnego rodzaju numerów bankowych, kart i tego typu treści, no bo to jest niebezpieczne. Zresztą w FSB konkretnie bardzo często, kiedy zatrzymuje pod różnymi pretekstami obywateli Polski, to właśnie na tym im najbardziej zależy, żeby zrobić zdjęcia dokumentów, czy to paszportu, czy to dowodu osobistego, czy też kart bankomatowych, więc starajmy się tego nie udostępniać od razu, powołujmy się na kontakt z ambasadą. Ale także, co jest jeszcze istotne, nie powinniśmy przekazywać właściwie żadnych informacji na temat co dzieje się w Polsce służbom innych państw. Mhm. To zwyczajnie jest taka, myślę, dość istotna praktyka, że jesteśmy częścią tego społeczeństwa i jeżeli spotyka nas coś złego poza granicami Polski, mam na myśli oczywiście te wschodnie granice typu Białoruś czy obwód kaliningradzki, to tam starajmy się właśnie dochodzić swoich praw i zabezpieczać się jako obywatele polscy, a nie udzielajmy żadnych informacji na temat Polski tym służbom, bo one bardzo często potem wykorzystują je też do szantażu po to, żeby zwerbować naszą osobę tak już na stałe. Być może w dobrej wierze, w dobrych intencjach, no ale też szczególnie właśnie w takich sytuacjach nie otwierajmy się za nadto, tak, nie wychylajmy. Tak, bo źli ludzie nawet dobre intencje potrafią obrócić w coś złego. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Doktor Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. Audycja popołudniowa za 5 minut o 18:00. Serwis informacyjny. Lubię, ale nie ufam ci ani trochę. Czubię, ale zrzucę to dziś na głupotę. Mówię, ale to drugie jest chyba złotem. Tu wiem, teraz muszę postawić dwukropek.